अधिकार क्यों? ये वसो आदित्य पुरुष एतमेव हम ब्रह्मोपासयति सहवाच जात शत्रो मैतस्था अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा इति वाहम एतम उपासयति स एतम उपास्ते एतम एवम उपास्ते अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति सः गार्ग्या वाच। इस प्रकार राजा जब अपने श्रवण करने की इच्छा को जाहिर किया तब श्रवणोन्मुख उस अजात शत्रु के प्रति वह गार्ग्य ने इन बातों को कहा। यह एव असौ आदित्य पुरुषा, जिस आदित्य मंडलस्थ पुरुष है उसी को मैं एतमेव अहम ब्रह्म इति उपास है, उसे मैं ब्रह्म करके उपासना करता हूं। तब अजात शत्रु कहता है, अरे महाराज ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, मामा एतस्मिन् संवदिष्ठा, इस विषय में आप कृपया संवाद ना करें। क्यों? कहते तो हम पहले से जानते हैं, आपने क्या उपदेश दिया? उपदेश वो देना है और उसकी प्रतिज्ञा कर रखे हो जो मैं नहीं जानता, उसी को उपदेश देने के लिए आप आए हो ना, और ये तो मैं जानता ही हूं। बल्कि आप तो इतना ही जानते हो, आयु पुरुष में ब्रह्म की उपासना करते हो, मैं तो उसके गुणों को भी जानता हूँ, आपसे ज्यादा जानता हूं। क्या क्या गुण जानते हो भाई? सर्वेशां भूतानां अतिष्ठा, सर्वेशां भूतानां च मूर्धा, राजा चा, तीन गुण है। सभी भूतों को वो अतिष्ठा है, अधिग्रहण करके स्थित है, और सकल भूतों में वो पूज्य है, और वह राजा है, दीप्तिमान है। इन तीन गुणों से विशिष्ट उस आदित्य मंडल पुरुष को अहम एतो उपासा, मैं उपासना करता हूं। इसीलिए जो कोई भी पुरुष यह एतमेव उपासते, ये आदित्य मंडल पुरुष को इस प्रकार से गुणत्रय विशिष्ट ब्रह्म करके उपासना कर लेता है, वह भी अपने समस्त सर्वेशां भूतानां अतिष्ठा मूर्धा राजा च भवति, सकल भूतों में वह अतिक्रमण करके रहने वाला, स्थित रहने वाला, सभी के अंदर पूज्य और सभी में दीप्तिमान होकर रहता है। एवं राजानं शुश्रूषुं अभिमुखी भूतम सहोवाच गार्ग्य, श्रवण करने की कामना वाले राजा, जब ब्राह्मण बालक ने जिस प्रकार से संबोधन किया और संबोधन का प्रतिक्रिया में जिस प्रकार से शरद ने सम्मान पूर्वक उनको दक्षिणादि आधान करता हुआ श्रवण करने की इच्छा को सुस्पष्ट करके अभिमुख हुआ है, तब स गार्ग्य उवाच, तब गार्ग्य ने इन वचनों को कहा। क्या कहता है? या एव असौ आदित्य चक्षुषी च एको, वह यह जो आदित्य मंडल पुरुष आदि देवी के साथ भाष्यकार अध्यात्म में जोड़ देते हैं, यह दक्षिणाक्षिस्त जो पुरुष, यही जो पुरुष को एक को, वो एक है, दो नहीं है, जो आदि देविक है और आध्यात्मिक है, ये दोनों भिन्न वस्तु नहीं है, वह एक है। उसका जो अभिमानी चक्षुर द्वारे न यह हृदय प्रविष्ट, क्योंकि दोनों उपाधियों का अभिमानी है, और अभिमानी होता हुआ एक हो तो वह कहां, कैसे यहां आ गया, वहां भी रह रहे यहां भी रह रहे कैसे? अगर चक्षु के द्वारा यहां पर भी आ गया, आकर के कहां गया, यहां पर हृदय प्रवेश हो, इस शरीर के भीतर चक्षु के द्वारा प्रवेश करता हुआ हृदय में घुस गया, और वहां पर हम भोक्ता कर्ता चैती अवस्था, और वहां पर हृदय रूपी गुफा के अंदर मैं करता हूं, मैं भोक्ता हूं, इस रूप से वह यह जो आदित्य मंडल पुरुष है वही चक्षु अभिमानी होता, चक्षु के माध्यम से हृदय गुफा के अंदर जीव रूपेण अहंकर्ता भोक्ता इत्यादि अभिमान करता विराजमान है, जो उसी को मैं ब्रह्म की उपासना करता हूं। एतम एव अहम ब्रह्म इति पश्यामि अस्मिन् कार्यक्रम संघात उपासित, इस कार्यक्रम संघात में एकादश उपासोपाधिक ब्रह्म को ही मैं ब्रह्म करके उपासना करता हूं। तस्मात तम अहम पुरुषम ब्रह्म तुभ्यम ब्रह्मी उपासित, इसलिए मैं वह यह जो पुरुष है उसको ब्रह्म रूपेण उपासना करो, ऐसे मैं तुम्हारे लिए भी कहता हूं। स मुक्त प्रत्युवाच अजात शत्रु हो। जब गार्ग्य ने इस प्रकार से उपदेश दिया तो प्रति जवाब में इस अजा शत्रु ने क्या कहता है, मा मा दो बार बोला है, मा मा की हस्तेन निवारयन, ऐसे मत कहिए ऐसे मत कहिए, ऐसे हाथ से निवारण करते हुए इशारा करते हुए कह रहा है। क्यों, दो बात होता है, कहीं विवाद ना खड़ा कर दे और अपमान ना महसूस हो, दो बात होती है। एक तस्मिन ब्रह्मणि विज्ञेय मा संवदिष्ठा, एक तस्मिन ब्रह्मणि विज्ञेय ब्रह्मणि, ये विज्ञेय ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म नहीं, और के नहीं अप्रमेय नहीं है, ये स्वपादिक ब्रह्म होने के नाते विज्ञेय बोधा ब्रह्म के विषय में आप इस प्रकार के संवाद अर्थात संबंध कथन न करें, बात न करें इस संबंध में। मामा इति आप बाधनार्थम दुर्वचन, मा मा ऐसा दो बार क्यों कहा गया, उसमें एक और हेतु है कि आप बाधनार्थम कहेंगे, केवल बाधनार्थम भी है दुर्वचन। इसलिए यहां टिप्पणी देख लीजिए, बड़ा सुंदर विचार किए हैं, न तो उपास्य इति भाव चार में विज्ञेय, विज्ञेय अविद्या विषयांत पातिनी विज्ञेय उपास्य इति, अविद्या विषय है कि अंदर अंतर्गत है बुदा ब्रह्म, ये उसका तात्पर्य। इसलिए उस विषय में आप इस प्रकार से मेरे को मत कहिए, वो मैं पहले से ही जानता हूं। संवाद मा काशी समिष्ठा लुंगलका आबादेच्छा सूत्रेण, आबादेच्छा एक पाणिनीय सूत्र, उसके द्वारा पीड़ायाम ज्योत्ययाम दीप्तम इति प्रत्यय, पीड़ा में ही पीड़ा ज्योत्यन करने के लिए ही दीप्त किया गया है, उसको आधारित होते हैं भाष्यकार ने कहा आबाधनार्थम इति गार्ग्यस्य ईषत् बाधनार्थम, आंग उत्सर्ग है ना, गार्ग्यस्य ईषत् बाधनार्थम, तथा ही गार्ग्यो ही विना स्व उपदेशम राज्ञा ज्ञातस्य ब्रह्मण प्रवदनशीलो अतः तस् ईषत् बाहित्व बुद्ध्या राज्ञा निषेधो अभ्यस्ता। गार्ग्य के द्वारा दिए गए उन उपदेशों के बिना भी वह राजा से वह ब्रह्म पहले से ज्ञात, इसलिए ज्ञातस्य ब्रह्मण राजा ज्ञातस्य ब्रह्मण एव प्रवदनशील, राजा के द्वारा ज्ञात जो ब्रह्म था उसी का ही कथन करने के स्वभाव वाला है बालक गार्ग्य, अतः तस ईषत् बाधित बुद्धिया, उसका ईषत् बाधित बुद्धि के द्वारा राजा ने क्या किया, मा मा इस निषेध के इसलिए अभ्यस्त कर दिया, दो बार उच्चारण कर दिया निषेधाद्युतम बोल तेन मुख्यम प्रतिज्ञाया तद अनुक्त है प्रतिज्ञा बाधित, कहने का मतलब मुख्य जो निर्गुण ब्रह्म को उपदेश करने की बात प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा के खिलाफ सगुण ब्रह्म का जो उपदेश किया है वह प्रतिज्ञा हानि रूपी एक बाध होता है, वो दोष भी इसे है, यहाँ ये भी अर्थ एवं समान विज्ञान विषय भाष्य आवयोर अस्मान अविज्ञानवत इव दर्शयता बाधिता स्याम अतो मा समदिष्ठा एवं समान विज्ञान विषय, हो गया ना, आपके पास जो विज्ञान है हमारे पास जो विज्ञान है दोनों ही समान विषय विज्ञान, अतः समान विज्ञान समान विज्ञान विषय आवयोर अस्मान अविज्ञानवत इव, हम दोनों का बीच में हमें न जानते हुए के समान आप जो दर्शा रहे हैं, आप ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि अजात शत्रु को इस विषय में ज्ञान ही नहीं है, हम दोनों का बीच में से मेरे को इस विषय का ज्ञान नहीं है ऐसे के समान इव दर्शय बाहिताश्याम अतएव बाहित हो गया भवदुक्तार्थ ज्ञानवंत सन, मैं आप ये रूप अर्थ का ज्ञानवान होने के कारण से आपका उक्ति ज्ञान बाधित हो गया अतो मा समदिष्ठा, इसलिए मया तच्छासनम ऋते भी यथोक्त ब्रह्मण ज्ञातता, आपके उपदेश अनुशासन शिक्षा दिए हुए बिना ही मेरे को पहले से इस ब्रह्म का ज्ञान होने के कारण से आप इस विषय में और अधिक चर्चा न करें, व्यक्तियों समय का क्यों बर्बादी करना, इसीलिए वो कहते हैं मा समाधम कार्षी अस्मिन ब्रह्मणि एतार सगुण सोपाधिक ब्रह्म के विषय में और अधिक संवाद करने की अपेक्षा नहीं है। अन्य चीज जाना थी तत् ब्रह्म वक्त मरुसी, और अन्य कुछ जानते हो उस ब्रह्म के बारे में तो अवश्य आप कही न तू यह नया व्याहत ही होगा। पहले पर्याय में इतनी विस्तार से समझा रहे हैं, बाकी सभी ऐसे समझना है। अनेक पर्याय है ना यहाँ पर, अनेक पर्यायों में बात उठी समान आते ज्यादा ज्ञान उसके ज्यादा शत्रु तो उससे अधिक जानता, अधिक जानते हैं गुणों को लेकर के अधिक जानता है। लेकिन इसमें यह तात्पर्य नहीं होता है कि बाला की जो गार्ग है वो गुणों का ज्ञान ही नहीं हो सकता, ये अर्थ नहीं हो सकता। इसमें भाष्यकार एक कर रहे समान विषय कह दिए कि उसको भी ज्ञान था लेकिन उसने उपदेश नहीं किया देखने के लिए। यदि अजात शत्रु के अंदर ज्ञान न होता तो अजात शत्रु गुण विषय प्रश्न पूछता है ना, कहता भगवान इस आप जो आदित्यम पुरुष को केन रूपेण उपासना करते हो, कथम उपास्य, ये प्रश्न डाल। हमेशा गुरु लोग जब बोलते हैं तो यानी कि पूरी बात इकट्ठे कहा देंगे, इकट्ठे की बात बोल दिया तो अगले को पकड़ में आया नहीं आया आपको क्या समझ में, अधूरा बोल के छोड़ेंगे। तो यदि आपको कुछ समझ में आई है उतनी बात जितनी बताई गई है, आगे की बात आपके द्वारा अपने आप प्रश्न उठेगा, आप पूछूंगा नहीं तो क्या पूछेगा। इसे जानकर उन्होंने ऐसे कहा, इसका तात्पर्य यह नहीं ले सकते तो उसको गुणों का ज्ञान ही नहीं था। इतना जरूर कह सकते हैं ये जिन गुणों का वर्णन कर रहा है अजाशत्रु जान करके जिन तीन गुणों का नाम ले रहा है, लगता है एक विषय को उनको सुस्पष्ट बोध नहीं रहा हो। अज्ञानवान पुरुष तो ही है, विद्वान पुरुष तो ही है, वो सुस्पष्ट बोध नहीं रहा होगा, उस प्रश्न को स्पष्ट कर दिया ऐसा लिया जा सकता। इसलिए क्योंकि आगे कार्य देखिए न तो यन मया ज्ञायते एव अज्ञान, क्योंकि जो मेरे के द्वारा जाना हुआ है उसी को आप उपदेश दें वो तो व्यर्थ है। फिर हम दोनों बैठ के विचार कर रहे किस बात, ये व्यर्थ हो जाएगा। विचार वो हो और वो भी उपदेश देने हैं, एक होता है परस्पर विचार, उसमें तो कोई बात है हम जो जानते हो आप बोल रहे हैं और आप जो जानते हैं मैं बोल देता हूँ, दोनों को एक दूसरे का संपुष्टिकरण हो जाता है ज्ञान का। लेकिन आप तो कहे हैं ब्रह्मते मैं तो ब्रह्म को उपदेश दूंगा, यहाँ विचार ऐसा भी नहीं बोला है आपने। अतएव जो है आप मैं जो जानता हूँ उसका उपदेश मत दीजिए, आप उसके बारे में बताइए जिसके आपने प्रतिज्ञा की। क्योंकि अजर शत्रु के दृष्टिकोण में ब्रह्म शब्द से वो केवल निर्गुण ब्रह्म समझता है और कहते हैं इसलिए ब्रह्म देव प्रवाणी मन निर्गुण ब्रह्म को उपदेश देगा, बहुत बढ़िया बात है बताओ। क्योंकि अनेक प्रक्रिया ना, कहीं तम शुद्धि तत्शुद्धि और असी एकता, कहीं असी एकता की तरफ आकर फिर किन की एकता कर रहे हो, तत् की और तम की, ऐसे करके भी होता है, कहीं कम तत् और असी, कहीं तत् कम और असी, और कहीं पर असी पहले तत् और तम बाद में, इस तरह अनेक प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं शुद्धिकरण का, प्रक्रियाओं का आधार पर हो सकते कोई नई प्रक्रिया बता रहा होगा, इस जिज्ञासा से उसने कहा। लेकिन ये बाबा केवल सगुण ब्रह्म ही जानता है, निर्गुण का दोबारे में कुछ पता ही नहीं, और बार बार सगुण ही बोलते जाएगा, बार बार उसको कहना पड़ता है मैं जानता हूँ और मैं इसको इन गुणों से उपासना कर रहा हूँ, इससे अतिरिक्त आप कुछ जानते तो बोलिए, लेकिन उस अतिरिक्त कुछ जानता नहीं, जितना ये जानता है उतना ही वो भी जानता है उस विषय, यही यहाँ पर अनुमान होता है। अकच्चेन मन्य से जानी से तुम ब्रह्म मात्रम अगेन, इसलिए यदि आप जान कहा मानते हैं कि मैं जानता हूं केवल उस शुद्ध निर्गुण निराकार निरुपाद निष्कल ब्रह्म को, न तो तद विशेषण उपासना फलानी, और मैं उसके बात सुनना नहीं चाहता हूं जो तो विशेषण वाले हैं उपासना पर रखो और तद फल रूपेण प्रापणीय जो सगुण साकार ब्रह्म है उनके बारे में सुनना नहीं चाहता हूँ। जितने सगुण साकार ब्रह्म का मामला है और सब कुछ मैं जानता हूँ, एक तरह से ये कहने का अभिप्राय कहा नहीं, ये बात उसने भाष्यकार मामा समिदाष्टा की व्याख्या करते हुए इतनी सारी बातें कह रहे हैं उसके अभिप्राय को दर्शा रहे। तन न मंतव्यम यथा सर्व एकदम जाने ये ब्रह्मीति, और ये कभी नहीं मानना भाई समझना नहीं, यथा सर्व एकदम जाने कहोगे भाई तुम जितना जानते हो उससे अधिक कुछ और दो चार गुण मैं जानता हूँ और मैं तुमको बता दूंगा हाँ? ऐसा भी सोचोगे तो ऐसा आप न सोचें। क्यों? क्योंकि जो है यतः सर्वमेतद हम जाने यद ब्रविषी, जो कुछ भी आप कहेंगे वह सब कुछ निश्चित हम। अरे तुम किस प्रकार जानते हो, देखो भाष्यकार के ऐसे स्पष्ट हो रहा नहीं यहाँ पर। इसका मतलब वो गार्गी का बालाकी का मन की बात बोल रहे हैं और अजातशत्रु के मन की बात बोल रहे हैं कि ये जान रहा है वो किन किन गुणों से उपासना करते हैं और वो भी जानता है कि किन किन गुणों से उपासना कर रहा है। अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जब बोल दिया उसने मामा समझता कहते ही तो उसका ध्यान उस पर चला गया। इसलिए उसके मन में यह आता है किस प्रकार किन गुणों से तुम करते हो, मैं जानू तो सही, ये कम कर रहे हो तो फिर बताऊंगा, पूछ रहा है कथम। ये मंत्र में नहीं है, भाष्कर अध्याय करके समन्वय करके आपको समझा रहे। अतिष्ठा अतिथ्य भूतानि तिष्ठति अतिष्ठाः, अतिथ्य भूतानि, अतिथ्य भूतानि सर्वाणि, सर्वेषां भूतानां है ना वहां पर, इसलिए इसके अतिथ्य सर्वाणि भूतानि तिष्ठति इति अतिष्ठाः प्रधान सर्वेशं च भूतानां मूर्धा शिरः पूज्य, सकल भूतों का मूर्धा है, न सकल भूतों का खोपड़ी है का मतलब सकल भूतों का पूज्य, सर्वेश अंगेश शिरः प्रधानम का है राजा वही अनुकरण राजा इति वही राजा मैंने दीप्ति गुणों के युक्ता, दीप्ति गुणों से युक्त होने के नाते यहां तो मंडल पुरुष क्या है राजा के समान राज। एतेर विशेषण विशिष्टम, इन विशेषणों से प्रधानत्व पूज्यत्व और राजत्व रूपी गुणों से विशिष्ट जो है हम क्या कर रहे हैं, एतद् ब्रह्म अस्मिन् कार्यक्रम संघाते कर्तृ भोक्तृ चैत्य हम एतो उपासते, इस कार्यक्रम संघात में एतद् गुणत्रय विशिष्ट कर्तृ भोक्तराज सोपाधिक ब्रह्म को मैं उपासना करता हूँ। इति फलमपि एवं विशिष्ट उपासकस्य, फल भी एतर्ष विष्णु उपासक का फल भी अनुरूप ही मिलता है। स एतम एव उपासते अधिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा च भवति, इस वाया जब पुरुष ये तृण विशिष्ट एतर्ष कर्तृभोक्तृत्व पालिक वाला हृदयस्थ जीव भावेण उस सगुण ब्रह्म का अध्ययन करता जो उपासना कर लेता है, वही सगुण ब्रह्म जो आयन मंडल पुरुष है वही अक्षित द्वारा इस हृदयस्थ मई कर्ता भोक्ता हूँ और मैं ही हूँ, इस प्रकार से उपासना करने वाला होता है वह व्यक्ति भी सगल भूतों का अतिरण करते हुए रहने वाला सगल भूतों का पूज्य और सगल भूतों में दीप्ति मान करवाता है। यथा गुणोपासन में वही फलम, ऐसा गुण का उपास लेकर उपासना करते हुए उसी के अनुसार आपको फल भी प्राप्त होगा। तम यथा उपास तदेव भगवत श्रुते है, क्योंकि श्रुति कहती है जो जिस प्रकार से उपासना करता है जिन गुणों से उपासना करता है वह व्यक्ति अंत में उन्हीं गुणों से विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त करता है। संवाद के द्वारा संवाद है ना, आदित्य ब्रह्म ने प्रत्याख्याते अजात शत्रु का, अजात शत्रु के द्वारा आदित्य ब्रह्म में निर्गुण ब्रह्मत्व की भ्रांति का प्रत्याख्यान करने के बाद अब वह अजात शत्रु के लिए गार्गी कहता है, गार्ग्य कहता है, स होवाच गार्ग्यो एवासो चंद्रे पुरुषः एतमेवं ब्रह्म उपासयति, स होवाच दात शत्रुर् मां मैतस्मिन् संवदिष्ठा ब्रह्म पांडरवासः सोमो राजा इति वा अहम् एतम् उपासयति, स एतमेव उपास्ते अहर् सुतः प्रसुतो भवति नास्य अन्नं क्षीयते। सहवाच गार्ग्य वह गार्गी ने अजात शत्रु से कहने लगा, चंद्रीय पुरुष है, ये जो चंद्र मंडलस्थ पुरुष है उसी को मैं ब्रह्म की उपासना करता हूँ। तब कहता है कि सहवाच शत्रु अजात शत्रु ने कहा, महाराज इस विषय में भी आप और अधिक संवाद न करें, क्यों मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ और इसको मैं किस प्रकार से उपासना करता हूँ, बृहत् पांडरवासः, बृहत् जो महान है और पांडरवासा शुक्ल वस्त्रधारी सोम रूपी राजा है, ऐसे में उसको उपासना करता सोम्यत्व कारण सोम रूपी राजा, सोमो ब्राह्मणा नाम राजा इति श्रुति में आश्रित है, सोम ही ब्राह्मणों की राजा है, श्रुति में आश्रित कर दिए ब्राह्मण राजते इत्युक्तम राजस्तम। और यह इस तरह चार गुण हो गया, इसलिए यहां पूर्व में गुण क्रय था या गुण चतुष्टय, बृहत पांडरवासत सोमत्व और राजत्व। सोमत्व पांडरवासत्व का तात्पर्य है, शुक्ल वस्त्र वाला का तात्पर्य यहां पर मनुज्ञत्व, शुद्ध अंतकरणों को जानने वाला, मन को भी जानने वाला, ये उसका लक्ष्य था। सोम और राजा नहीं, यहाँ सोमत्व सोमत्व रूपित सौम्यत्व जो आता है, एक गुण विशेष आपके अंदर जो आता है, वजन है सौम्य, अरे सुंदर बालक है, शिष्टाचार वाला बालक है, ये जो सौम्यत्व जो गुण है उसको लेकर आप समझ सकते, और राजा तो दीप्ति को लेकर, इसको भिन्न सकता हूँ, चार गुण इसलिए मारा गया। वैसे चंद्रमा में जब घटाएंगे तो एक रूप से ले लो कोई बात नहीं, लेकिन उसे जब चार गुण रूप में लेना है तो गुणवाचक जब लोगे तब चार अलग अलग पामे तो पास होगी सब उपास थे। इस वायु कोई पुरुष इस आयो चंद्रमंडल पुरुष को अपना मन अभिमानी देवता रूपेण मन के माध्यम से इस हृदय में निवास करता हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व विद्यमान जीव को उस चंद्रमंडल सगुण ब्रह्म के साथ अभिन्न करता उपास जो करता है वह भी हर हर सुत प्रसुत भवती, वह दिन रात प्रकृति और विकृति परक समस्त प्रकार के यागों को दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन प्रकृति विकृति समस्त प्रकार के यागों को करने वाला होता है। अतएव नाश्यन्दे, और उस यज्ञानुष्ठान में उसे सामर्थ्य ऐसा प्राप्त होता है जिसके कारण से अन्न कभी भी नष्ट नहीं होता, क्षीण नहीं होता। अजाशत्रा चंद्रमसी ब्रह्मांतरम प्रतिपेद, चंद्रमा में चंद्रमंडल पुरुष को लेकर के ब्रह्मांतर में एक और उपासोपाधिक ब्रह्म का, पहले एक उपाधिक ब्रह्म का वर्णन हो गया, अब एक और उपाधि को लेकर के ब्रह्म का वर्णन करने जा रहे। ये नहीं कि अनेक ब्रह्म दुनिया भर के तो उपाधि हमको लेकर के कहा जा प्रतिपेदे वक्तम उपचक्रमित कथन करने के लिए आरंभ कौन गार्ग्य वसो चंद्रे मनसी चेक अगर चंद्रमा का मनसो जाए तो कहा है मन के साथ संबंध है, मनसी च एक पुरुष भोक्ता कर्ता चेति, जो एक है पुरुष है भोक्ता और कर्ता है रूपेण इस हृदय के अंदर इस वृष्टि के कार्यक्रम संघात के अंदर में अनुभव में आ रहा है वही वह चंद्रमन पुरुष का भेद करता उपासना करना ही पूर्व सर्व विशेषणों को ग्रहण करना है। ब्रह्म ने महान पांडव ने शुक्लम वासु यस्य स्वयं पांडवासा अब शरीर प्राणस्य, और प्राण अब शरीर वाला होता भी है इसलिए यहाँ प्राण से तात्पर्य हो गया। सोम राजा चंद्र सोम तो गुण विशिष्ट, राजत गुण विशिष्ट यहाँ चंद्रमा। यश्च अन्नभूतो अभिशूयते लतात्मको यज्ञ, जो अन्नभूत होकर के वही चंद्रमा क्या है अन्न रूप धारण कर लिया, कौन सा अन्न रूप धारण कर लिया सोम लता रूप धारण कर लिया, अभिशूयते लतात्मक लतात्मक होकर के अभिशूयते कंड्यते इति अभिशूयते, उसको क्या करते हैं लता को लाते छोटे छोटे टुकड़े करते हैं कूटते हैं पीसते हैं फिर उसका रस निकालते हैं तब सोम रस बनता है जिससे यज्ञ होता है। तम एकीकृत इसलिए सोम गुण लेना पड़ेगा ना, भी उसको लता में लेगा ना सोम शब्द का लता भी अर्थ घटा दी यज्ञ दृष्टिया, जब यज्ञ में आप घटाओगे सोम शब्द को तो लता पर हो गया, और लता कौन बना है चंद्रमंडल पुरुष ही यज्ञ का संपादन करने हेतु अन्न रूप धारण कर दिया, लता रूपी अन्न स्वरूप धारण करके प्रकट है। तम एकीकृत एतमेव ब्रह्म इति उपासे, उन्हें एकीकरण करता हुआ मम जो है मैं ही वह ब्रह्म ऐसे उपासना करता हूं। एतोक्त गुणम यह उपास जो कोई पूर्वोक्त गुण चतुष्टयोपेतम पुरुषम, नीचे टीकाओं में भी है गुण चतुष्टयोपेतम पुरुषम यह उपास्ते तस्य उस पुरुष का आर्य उस उपासक का सुतः माने सोमो अभिशुतो भवति यज्ञे प्रसुतश्च विकारेषु, इसे प्रकृति यागों में सोम का समन होगा और साथ साथ विकृति यागों में भी निरंतर सोम समन करते रहता है। अन्नंचस्य नक्षियते, और उसका उस उपासक के प्रति अन्न का विषय नहीं हो सकता, अन्नात्मक उपासना क्योंकि अन्न रूप चंद्रमा या चंद्रमंडल पुरुष की वो उपासना कर रहा है, अतएव उस उपासक के प्रति अन्न का क्षीणता नहीं हो सकता। इस द्वितीय पर्याय का विचार पूरा होता है। वासुसाई बच्चे वेष्टित भवति पांडरत्व चपा प्रसिद्ध दिया ने इसको बताया उसी प्रकार। यथोक्त उपासक से प्रकृति विकृति अनुष्ठान सामर्थ्यम लीलया लभ्यम इत्यर्थ। देखो अनायास ही वो सामर्थ्य उसका लाभ हो जाएगा। जैसा उपासक होता है उस उपासक को अनायास ही समस्त प्रकार के प्रकृति विकृति यागों को अनुष्ठान करने का सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। और दृष्ट फल में बता दिया नक्ष नहीं होता। सहोवाचक गार्यो एवसो विदिति पुरुष एतमेव अहम् ब्रह्म उपासयति सहोवाच जात शत्रु मामै तस्मिन् समुदिष्टा तेजस्वी वाहम् एतम् उपासयति स य एतमेव उपास्ते तेजस्वी भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति। तथा विद्युती त्वची हृदये च एका देवता। विद्युत का संबंध त्वचा स्वगिंद्री से करते हैं। विद्युत में अभिमान करने वाला विद्युत मंडल अभिमानी पुरुष और यह त्वग अभिमानी जो पुरुष है जो इस हृदय के त्वग अभिमानी पुरुष तो कहां रहता है आपके हृदय में ही है। इसलिए जो विद्युत मंडल अभिमानी पुरुष हो इस त्वग रूपी इंद्रिय के माध्यम से इस कार्यकर्ण संघात में प्रवेश करते हुए हृदय रूपी गुफा के अंदर आकर के एक ही भूत हो गया है वह देवता। और वह देवता ही कर्ता भोक्ता रूप नाम करता हूं जो मैं वही मैं वासवन ब्रह्म हूं इस प्रकार से उपासना करता है। उपासना में भी तेजस्वी रूपा गुण है। इसलिए गार्गी ने कहा एव सब विद्युत पुरुष ब्रह्म उपास है। तब अजा शूद्र कहता है महाराज आप ऐसा न कहें इस विषय में मेरे को पूर्ण ज्ञान है। मैं इस पुरुष को तेजस्वी गुण से उपासना करता और जो कोई भी इस प्रकार की उपासना करता है वह भी तेजस्वी हो जाता है और उसे संतान तक भी तेजस्वी हो जाते हैं। ये फल कथन श्रुति के द्वारा अपने से हुआ। हमेशा समझे एक इति तक संवाद है। बाकी जो फल कथन है वो श्रुति का ही गार्ग और अजासूत्र का संवाद वह इति के साथ समाप्त हो जाता है। उसका जो फल आदि कथन हो रहा है वो श्रुति अपने तरफ से कहा वो संवाद के अंतर्गत नहीं। तथा विद्युति त्वचि हृदय एका देवता तेजस्वी विशेषण यदि तेजस्वीत्म पूर्वोक्त आदित्यादि अस्ति तो आदित्य भी है चंद्रमा भी तो तेजमय पदार्थ है तो उनमें भी तो है था। तथा तेजस जलदादि अभिभाव्य विद्युत तेजस् अथदात्ता अत्र तदुक्तम जलदादि माने जल कौन है बादल बादल आदियों के द्वारा वो ढक दिया जा सकता है लेकिन बिजली जब चमकती है बादल से सबको फाड़ के दिखाई देती है कोई उसे छिपा नहीं ढक नहीं सकता। लेकिन सूर्य का तेज चंद्रमा का जो तेज है वो बादल आदियों के द्वारा ढका जा सकता है। जलदादि भी अभिभाव्य विद्युत तेज अत्र तीसरे विद्युत के लिए ही तेजस्वी गुण का कथन किया। भाष्यकार फलम उसका फल भी क्या है तेजस्वी भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति विद्युताम भूत्वस्य विद्युताम भूत्वस्य अंगीकरणात् आत्मनि प्रजयांच फल बाहुल्यम। विद्युत भी एक नहीं होता चमकता अनेक होते हैं वह स्वीकार करके उसी अनेकत्व विशिष्ट विद्युत में यह दृष्टि किया है। अतएव उस उपासक को भी अपने को विविध प्रकार के अनेक फल या फल की बाहुल्यता प्राप्त होगा और प्रजाओं को भी उसके संतान को भी फलगत बाहुल्यता प्राप्त होगा। इसका भी निषेध हो जाने पर वह अगला उपदेश देता है गार्ग्य सहवाच गार्ग्य या एवं आकाशे पुरुष एतमेवं ब्रह्म उपासयति सहोवाच अजातशत्रोर् माम् एतस्मिन् समुदिष्टाः पूर्णम् अप्रवर्तीतिवाहम् एतमुपासयति स एतमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुनाश्यस्मात् लोकात् प्रजा उद्वर्तते। सहोवाच गार्ग्यो एव अयम् आकाशे पुरुषः जो कोई भी यह आकाश में आकाशाभिमानी जो पुरुष है। और यहां आध्यात्म में क्या लेना पड़ेगा, हार्द आकाश बाह्य आकाश अभिमानी देवोदय था तथा हार्द आकाश अभिमानी हम, वृष्टि में कार्यक्रम संघात में अध्यात्म होता अहम जो कर्तृ भोक्तृत्व अचिन्न ग्रहण होता है वह हृदय आकाश से लेना, और उधर बाह्य आकाश का अभिमानी देवता वह सगुण ब्रह्म ही मैं हूं ऐसा उपासना करता है इस हृदय रूपी गुफा के अंदर, मैं इसी की ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं ऐसे करता है। एकमेव अहम ब्रह्म उपासना की सहवाच भद्रासन ने कहा, महाराज ये सगुण ब्रह्म के बारे में भी और आप अधिक संवाद न करें, ये भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं इसे पूर्णम और प्रवृत्ति इन दो गुणों से इनकी उपासना करता हूं। पूर्णत्व रूपी गुण विशेषण फल है और इसलिए उसके प्रजा से पूर्णता रहेगा, किसी चीज का भी उसको अभाव नहीं होता। और अप्रवृत्ति नाम का गुण भी है, अप्रवर्तम और क्रियावत्तम नाम का गुण भी है, क्योंकि आकाश घूमता फिरता नहीं ना, क्रियावान है क्या आकाश, अमूर्त पदार्थ है, मूर्त नहीं, मूर्तत्म क्रियावत्तम पदार्थ रही तत्व अमूर्तत्व और क्रियावत्तम करता वो आकाश में है, वो गुण को लेकर के उसने ग्रहण किया। तो सर लाभ क्या हुआ, सब चलायमान नहीं होते हैं, कौन चलायमान नहीं होता, मतलब प्रजा पशु आदि उसका जीते जी मर नहीं जाते, सब विद्यमान बने रहते हैं, ये सता पड़े हम ये तो उपासी सयेतम एवं उपासते, इसे जो कभी व्यक्ति इस प्रकार से उसको उपासना करता है वह प्रजया पूर्यते पशु भीष्ट, और उसकी जो प्रजा पशु आदि से परिपूर्ण रहता है, और नस्य अस्मात लोका प्रजा उद्वृत्त है, और उपासक का अपना उसका जो संतान है वो इस लोक से उसके जीते जी न उद्वर्तते है, उद्वर्तन अर्थात यहां से गमन नहीं करते हैं, अर्थात संतान विच्छेद नहीं होगा सीधे सीधे तथा आकाशे हृदय हृदयाकाशे एका देवता, बाह्य आकाश में और हृदय आकाश में आदिदेव और अध्याय दोनों में एक ही देवता है, और गुण क्या है पूर्णम प्रवृत्ति चेति विशेष द्वय दो विशेषण से होते हैं, पूर्णत्म अप्रवर्तित्व पूर्णत्म विशेषण फलम इदम, पूर्णत्व रूपी विशेषण का फल यह है जो आगे लिखा पूर्यते प्रजया पशुभिश्च, पूर्यते प्रजया पशुभिश्च वह प्रजा पशु से परिपूर्ण रहता है सदा, ऐसा लेकिन सदा रहता तो है लेकिन जो एक हुआ वो मर गया, दूसरा हुआ तीसरा हुआ उसे दूसरा मर गया, अब ऐसे होते रहेगा तभी तो दुखी रहेगा आदमी, लगातार बने हुए भी है उम्र भी जा रहे हैं तो भी ठीक नहीं है, इसलिए अप्रवर्तित विशेषण फलम, और साथ साथ इसलिए अप्रवर्तित गुण को लेकर विशेषण का फल क्या मिलता है, कहते उसका फल है नास्य अस्मात् का प्रजा उद्वर्तते, इस लोक से उसकी प्रजा को उद्वर्तन कभी नहीं होगा, अर्थात प्रजा संतत संतान अविच्छित्ति, प्रजा की संतति जो धारा है संतान मैंने यहाँ पर प्रजा की जो धारा संतति वो अविच्छिन्न रहेगा, निरंतर वो रहेंगे, कोई पहले मरता नहीं और आगे भी बढ़ते भी रहेगा। अब इस पर्याय में भी उसने निषेध कर चुका है अजाशत्रु मामा समुधिष्ठा करके, अतः अगले एक और पर्याय उठाते हैं, सहवाच गार्ग्यो एवायम वायो पुरुष एतमेवम ब्रह्मोपासयति सहवाच दाशत्रु मामा इत्यस्मिन् समुधिष्ठाय इंद्रो वैकुंठो पराजिता सेना इति वा अहम् एतो उपासयति सयेतमेवमुपास्ते जिष्णुर्ह अपरा जिष्णुर्भवति अत्यन्त्यस्य जाई अन्यतस्य भवति के बाद अन्यतस्य जाई अन्यतस्य जाई ऐसा होगा। उसी प्रकार वह गार्गी ने अगला पूर्व के प्रक्रिया के अनुसार ही उत्तर उत्तर श्रेष्ठ कर तत्व की ओर ले जा रहा है और सूक्ष्म तत्वों की ओर लेते जा रहा है, क्योंकि नियम है आदित्य की अपेक्षा से दो गुना चंद्रलोक बड़ा होता है, आज से ऊपर है ये जो चंद्रमा देख रहे चंद्रलोक नहीं है, ये पृथ्वी से ही किसी काल में टूटा हुआ एक हिस्सा मात्र ही है, अतएव पृथ्वी में ध्रुव को ही घूम रहा है ना, वह मुख्य रूप से ध्रुव जो नक्षत्र के ध्रुव की ओर घूमता नहीं है, उसका जो भ्रमण है पृथ्वी ध्रुव और पृथ्वी सही को उस ध्रुव नक्षत्र को भ्रमण करता है ये जो चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है जिस पर ये वैज्ञानिक लोग जाकर के आपको भ्रम में डाल दिया कि हम चंद्रलोक पे जाके आ गए बोल दिए, नहीं ये चंद्रलोक पे थोड़ी गए, ये चंद्रमा पे गए हैं। चंद्रलोक तो आदित्य लोक के बाद में रहने वाला है और इस आदि के पेशा से भी दो गुणा बड़ा है, ऐसे शास्त्रीय पौराणिक सिद्धांत। अतएव उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सूक्ष्म उत्कृष्ट तत्व की ओर ले जा रहे हैं। पहले आपने इसमें लिया था चक्षु, चक्षु से मन, मन से भी जा सर्वव्यापी त्वचा, त्वचा से भी जा सर्वव्यापी आपने लिया हृदय आकाश, जिसका अधिष्ठित और सब कुछ आप कार्य कर रहे हो उससे भी अब आगे बढ़ते हैं प्राण में। जिस हृदय आकाश संचरण करता हो यदि प्राण न हो तो जीव ही इस कार्यक्रम संघात में टिक नहीं सकता है, इसलिए प्राण और वायु का भेद करता हो उपासना करता है। सहवाचक एवं वायु पुरुष इत्यादि, जो उस वायु में पुरुष है, वायु अभिमानी पुरुष अधिदैव में है और वही इस हृदय आकाश के भीतर में प्राणाभिमानी होकर के विद्यमान जो मैं कर्ता भोक्ता रूप में विद्यमान हूँ, वही मैं समस्त ब्रह्मात्मा की उपासना करता हूँ। लेकिन वावी मैं कर रहा हूँ कैसे, तीन गुण है यहाँ पर, नंबर एक इंद्रा, दूसरा वैकुंठ, तीसरा अपराजिता सेना। इंद्र मने मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वरत्व गुण से विशिष्ट, सभी प्राण ही है शरीर के अंदर जो सभी पर अपना अनुशासन चलाता है और जिसके ऊपर जो नाराज हो जाता है वो ऐसा लखवा हो जाता है, नहीं खत्म, जिस पर प्राण नाराज हो जाए वो हिस्सा प्राण के अभाव में मर जाता है, खत्म सूख जाता है। इसलिए प्राण ही प्रत्येक अवय कौन कर्ण का कार्यक्रम संघात के अंदर में जो कुछ भी स्थूल सूक्ष्म कर्ण कौन है सभी पर शासन करने वाला प्राण होने से वो इंद्र है और परमेश्वर। विगत कुंठा इति, कुंठा मंद क्रिया, ये कभी मंद होता हो कभी तेज होता हो ऐसा नहीं, 24 घंटे एक रफ्तार से चलते रहते, मंद मध्यम उत्तम आदि गतियों में जो विषमता को प्राप्त करता हुआ इस शरीर को हानि पहुंचाने वाला ये नहीं है। चक्षुराय देखिए कभी कभी तो घट जाता है, चश्मा पहनते हो दवाई लगा देते हो चश्मा उतर जाता है, नहीं ये सब ड्रामा चलते रहता है इनमें तो, मंद उत्तम वाली गतियों को प्राप्त होते रहते हैं, ये मंदादि गति रहित है। विगतो कुंठ मंदादि गति यस्य स विकुंठ सैव वैकुंठ अनुप्रत्यय स्वार्थ। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो नीचे दिया भी है देखो, कुंठा मंद क्रिया आलस्य तद रहित स्वार्थ, आलस्य आदि से रहित है ये, इसलिए इस प्राण में वायु में गुण विशेष आ गया वैकुंठत्व गुण। अपराजिता सेना, अजित स्वभाव वाला है, इसको कोई जीतता ही नहीं, कोई नहीं जीत सकता, सबको परास्त कर दिया और इसको परास्त करने जो आया वो सत्यनाश स्वयं का हो गया उसका, है ना, अश्वानम खानम भित्ता, इसे बड़ा पत्थर को ठोकर मारा किसने, मिट्टी का ढेला ने, और जैसे वो ढेला अपना चकना चूर हो गया उसी प्रकार जब राक्षस ससुर आदियों ने इस प्राण को बिंदने की प्रयास किया और क्या हुए तो नष्ट होने लगे, पहले कह चुके हैं। इसलिए वो अपराजिता सेना है, अर्थात उसके जो स्वरूप है ना अपराजित अजित स्वभाव वाला है वो, इसलिए अपराजित सेनात्व नाम का एक ही गुण है, दो नहीं समझना अलग अलग, एक गुण अहम ये तो उपास है और बजा सद मैं गुणों से विशिष्ट करके उपासना करता हूँ, उपासते वह जो कोई पुरुष एकदर्श स्वर्ण ब्रह्म इस प्रकार से उपासना करता है वह भी क्या हो जाता है, वो जिष्णु होता है, जयनशील वाला है, उसका स्वभाव है और जहां जाए वहां विजय ही विजय, तो परमेश्वर है और परमेश्वर की तो जीत होनी है, जहां जाए उसी की जीत है। और पराजिष्णु जिष्णु और अपराजिष्णु, अपराज सेना है ना अपराजिष्णु, और अपराजिष्णु हो जाएगा मैं अपर के द्वारा जीतने योग्य नहीं रहेगा, अपर कौन है दूसरे लोगों के द्वारा, कभी भी हारने वाला वो नहीं है, भवती अन्य तस्य जाई और अन्य तस्य अन्यत्वेन विद्यमान जो लोग हैं कौन शत्रु, स्व से भिन्नत्व अपने आप को मानने वाले जो शत्रुगण हैं उनको जाई, उनको जीतने के स्वभाव वाला भी। भाष्यकार कहते देखिए तथा वायु प्राणो, कौन है वो प्राणी, हृदय एकाद्य ऐसा हृदय में एकीभूत हो गया है प्राण के माध्यम से कौन वायु वायु अभिमान देवता तस्या विशेषणम उसका विशेषण है इंद्र मैने परमेश्वर वैकुंठ मैने अप्रसह्य वैकुंठ दोनों में से कुंठा मंदिर इत्यादि वही है अप्रसह्य अजित स्वभाव न परिजित पूर्वा न परिजित पूर्वा दूसरों के द्वारा पहले कभी नहीं जीता हुआ है अतएव अपराजिता सेना अतएव अपर के द्वारा अजित सेना वाला मरुतां गणत प्रसिद्ध है उपासना फलम अपि मरुत जो वायु होता है उसका जो देवता है ना एक नहीं होती गण है सात गण है और प्रत्येक गण में सात सात है कुल 49 देवताओं के समूह है ये इसलिए सेना से प्रयोग कर दिया बहुवचन हो गया गणत्व का प्रसिद्धि को द्योतन करने के लिए इसलिए उपासना फलम अपि तथे उपासना फल भी वैसे ही उसको क्या मिलेगा जिष्णु मान जयशीलो भवती अपराजिष्णु मान अपरों के द्वारा अजिष्णु रहता है अपरों के द्वारा जितने भी स्वभाव वाले नहीं रहता अर्थात अपरों से हारने वाला वो नहीं होता परेर्जित स्वभाव न च परेर्जित स्वभाव है ना विग्रह कर दिया परेर्जित स्वभाव न भवती अर्थात सदा स्वयं ही जीतने वाला होता है दूसरों से कोई जीत नहीं सकता अन्यतस्य जाई मान अन्यतस्यानाम सपत्रणा जैनशीलो भवती शत्रुओं का जीतने के स्वभाव वाला होता है अन्य पर्याय देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।